Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, tüm dünya insanların huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için kanun, düstur ve ilkeler içeren Kur'an, saygıyla öperek evlerimizin en muhtena köşelerine sakladığımız bir kitap iken, artık anlamını kavrayıp hayatımıza yön veren bir kılavuz, bir rehber haline gelmektedir. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, neredeyse bir ömür harcayıp Kur'an'ın doğru ve ana dilimizle anlayabileceğimiz çalışmalarını tüm insanlık ile paylaşmak suretiyle tarihe çok önemli bir kayıt düşmektedir. Kendilerine teşekkürlerimizi sunarak hoş geldiniz diyor ve bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum da yine bir istirhamım olacak. Estağfurullah efendim. Şahsıma yönelik şeyleri biraz es geçiverin. Estağfurullah yani efendim. Yani cidden diyorum gerçek yani. Ben bunlar o rahatsız bakımdan. oluyorum. Anlıyorum Tamam. estağfurullah. Peki efendim. Neticede beşeriz. Normal bir Tabii. insanız. Onun için teşekkür ediyorum. Ben Buyurun. teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an surelerinin iniş sırasına göre tahlilini yapmaktadır. Son programımızda Kıyamet Suresinin 20. ayetine kadar gelmiştik. Oradan devam edelim Evet. isterseniz efendim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi daha evvelki ayetlerin yayını geçeli bir hayli olduydu. O nedenle ben şöyle bir hatırlatma yapıyorum. Özet olarak. Kıyamet suresinde Cenab-ı Hak ölümden sonra dirilmeye kanıtlar gösteriyor ve bunu ispat ediyor. Baya bilimsel olarak ortaya koyuyor. Bir de ne yapıyordu? Nesil-i evame, insanın pişmanlığına kanıtlar gösteriyor. Ve bunları inceliyoruz. Bu sure burada devam ediyor. Bu surenin içeriğinde insanın özünde fıtratından gelen bir şeyle yanlışlıkla diyeyim yani böyle yanlış davranışı var insanın. İnsan ömrünü, kalan ömrünü hep fiski fucurla kanun nizam tanımaz, din imanı tanımaz bir şekilde yaşamaya istiyor. Ve onun için de dünyayı cehenneme çeviriyor. İşin özü o. Dünyada yaptığı hataların, kusurların hepsinin bu amaçtan, hevaya uymaktan, hevayı ilah edinmekten kaynaklandığını Evet, gösteriyordu. evet. Ve bu nedenle de insanlığa ahiret inancını yerleştirmek için bak ahiret var, kıyamet hak ve olacak, onu ispat edecek, onu gösterecek. Aklınızı başınıza toplayınız, sonra pişman olacaksınız. Bak falan gibi, filan gibi diye buna örnekler verecek. İşte bunlarla gidiyordu. Ve böylece insanın hayatında iş, insan ölümle, kıyametle yüz yüze geldiği zaman kaçacak bir yer var mı, sığınacak, girecek bir delik var mı diye çırpınacak ama Allah'tan başka, Allah'ın huzurundan Evet. başka, hesap alanından başka gidecek yerin olmadığını da Cenab-ı Hak ihtar etmişti. İhtar edeceğim. Ve ilk şeye de girmişti orada. Ölüm anında insanın hafızasının bütün hücrelerinin geçmişte yaptıklarını, yapmadıklarını, yapamadıklarını, sorumlu olduğu şeyleri, iyiliği, kötülüğü hepsini ölüm anında hücrelerin aktif olup canlandığı, hayatının ticari tabirle bir Z raporunun yaşadığını ölüm anında bize bildirmişti. Evet. İşte bu noktadan sonra insanın şeyi neydi? Genel amacı insan önünü fiski fücurla, zevk-i sefa içerisinde yaşamakla geçirmek istiyordu. Evet, değil mi? Evet. Ana nokta buydu. Şimdi 20 ve 21. ayette işte buna değinildi. Hmm. Burada hemen Cenab-ı Hak tokadı indirdi. Kella. Hayır. Hayır, hayır. Tamam mı? Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Evet. Bu inanç, bu anlayış, bu davranış yanlış. Yanlış. Yanlış. Tamam. Geldi. Hayır, hayır, evet. Hayır. İşte bu anlayış, bu davranış yanlış. İşin aslında siz, yine aynı şeyi ifade eder, dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Vallahi bak. Şimdi buradaki kısacası denilen şey, hatırlayacak olacak, hani Necm suresinin sonunda bir ayetle gelmişti son bölümlerinde. Hmm. Ve entüm samidün diyor. Siz ahmakın, aptalın evet. tekisiniz evet. dedi. Hatırlıyor musunuz öyle şimdi? Bir, evet, son kısmı. Şimdi iş oraya dayandı. Evet. İşin aslında siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. İşte siz bu konularda aptallık ediyorsunuz. Aptallık ediyorsunuz. Evet. Şimdi bu dünya, tamam neden şimdi? Bu burada çok öz değindi Cenab-ı Hak. Değil mi? Bak, çok evet. öz olarak siz ahireti şey yapıyorsunuz. Şimdi bunu ileriye dönük bizim karşımızda aşağı yukarı çok ayetler gelecek. İleride. Bu konuda uyarı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti sonsuz. Bir defa uyardıydım sizi, iki defa uyardıydım falan deyip de bıkmıyor, bezmiyor. Evet. Hani yine ileride bir ayette gelecek siz nankör olduğunuz diye biz... Evet. Vahiy indirmekten, sizi uyarmaktan vaz mı geçelim? Evet. Geçmiyor Cenab-ı Hak. Rahmeti vasiye, vasiur rahmet, geniş rahmeti. He, biz olsak hadi canınız cehenneme der geçeriz ama bırakırız. Cenab-ı Hak demiyor. Evet. Bunu bütün insanlık, bütün Allah'ın kulları biliyor. Bak şimdi bu uyarı da hani siz acil olanı, şimdi burada biz acil. Dünyayı seviyoruz, orijinalinde acile geçer. Acil olan. Yani acele, çabuk gelip gideni seviyorsunuz da ahireti sona kalacak, ebedi olanı umursamıyorsunuz, onu terk ediyorsunuz. Hı. Onun için siz aptalsınız biz. Aptal. Bunun argo tabiriyle tabii bu. Tabii ki o anlamı şimdi geliyor. Bu uyarıları, şimdi yavaş yavaş Cenab-ı tabii, Hakk'ın tabii. bu konulardaki bu Hı. ayeti, tefsirlerini Hı. okuyalım. İsra 18'i vereceğim. Her kim çarçabuk geçen dünyayı isterse, bak, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi çabuklaştırırız. Hmm. Evet. Sonra onun için cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Buyur. İşte birincisi. Şimdi o, onu istiyorsa, İstersin biz de veririz. Kolay. Yani bizim adam cehenneme gitmek istiyorsa evet. Tamam buyur deriz. Yalvaracak halimiz uyarırız yok. Yaparız ama tabii. bizi dinlemez de cehenneme gidecek illa ki ben cehenneme gideceğim diyorsa adam yapacak buyursun şey oraya da. Oraya da cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Ne korkunç. Şimdi evet. kimin kınanmış? Hem kendi kendini kınar hem de el alem kınar. Ve oraya evet. girer. Bizde bir sakıncası yok diyor Cenab-ı Hak. Tabii biz ki. Özgüz bıraktık. Önüne hakkı batılı da serdettik. Uyardık da giderse gitsin. İnsan 27. Hı. Bak şimdi. Sen elçi değilsin diyenler çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar ve ağır bir günü arkalarına atıyorlar. İşte. Evet. Evet. Hep şimdi konu ettiğimiz ayetin tefsiri. Dünya sevgisine gelen. Şimdi bu dünyanın, dünyevi nimetlerin tercih edilip de ahiretin tercih edilmemesi, arkaya atılmasıyla ilgili Kur'an'da bir hayli, yani çok ayet var. Burada ben onlarcası var da ben tabii. hepsini böyle takdim etmeyeceğim. Şimdi Ali İmran suresinin 14-17. ayeti çok önemli. 14, burada 17, evet. O grubu sunalım. Cenab-ı Hak diyor ki orada karşı cinslere, evlatlara kantar kantar yığılmış olan altın, gümüş, salma at, güzel atlar, yani bunun anlamı nedir? Model model arabalara, arabalar, tamam mı? Binalara, etinden, evet, sütünden yararlanan hayvanlara, bu tarım toplumu için. Onun için şimdi fabrikalara, hanlara, hamamlara, belirli irat merkezlerine, onlara duyulan tutkulu aşırı istek, şehvet, tamam mı? İnsanlara süslü çekici kılındı. Bunlar basit dünya hayatının kazanımıdır. Ve Allah varılacak güzel yer kendi katında olandı. Evet. De ki, size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Allah'ın koruması altına girmiş Rabbimiz, şüphesiz biz inandır, artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, sabreden, direnç gösteren, doğru olan, sürekli saygıda duran, Allah'ın yolunda harcamada bulunan ve seherlerde bağışlanma dileyen kişiler için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan hoşnutluk vardır. Ve Allah kulları için en iyi görendir. Evet. Buyur işte. Çok hepsini açık bir şekilde, evet. Cenab-ı Hak dünya her şeyiyle yapıyor. Açık önemli güzel veriyor. Bu kadarını şey yapıyor. Evet. Enam 32. Biz onların söylediklerinin seni kesinlikle üzdüğünü elbette biliyoruz. Ama onlar aslında seni yalanlamıyorlar. Ama şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler Allah'ın ayetlerini bile bile reddediyorlar. Konu oradan kaynaklanıyor. Konu. Tamam mı? Tevbe 38'de. Ey iman etmiş kişiler! Ne oldu ki size? Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere ağırlaşıp kaldınız, çakılıp kaldınız. Ahiretten cayıp basit dünya hayatına mı razı oldunuz? Değer mi? Ama ahirettekine göre bu basit dünya hayatının kazanımı pek azdır. Pek az. Şimdi bu ayetler böyle devam eder gider. Evet, tamam mı? Böyle ayetler mesela var. Ankebut 64'te ve bu iğreti dünya yaşamı sadece bir eğlence ve oyundur. Son yurt ise kesinlikle hayatın ta kendisidir. Keşke onlar bilmiş olsalardı. Bak, senin tercih ettiğin oyun ve eğlence, geçip giden bir şey. Yani oyun ve eğlence demenin bir sırrı daha var burada. Senin dünya hayatı dediğin oyun. Yani neyi oyun biliyor musun? Kimisi çocukluk çağı. Çocukluk çağı. Çocukluk çağı. Evet. Aynen. Bir de olgunluk çağında eğlenceyle geçirecek olursan hapı yuttun. Gerçek geriye yani. Geriye bir şeyin kalmıyor ki. Kalmıyor. Beli bükülmüş, ihtiyarlamış, gözün görmüyor. Bütün hayatını İzlerini tutamıyorsun. Tamam, ibadet, kulluk, hayat hiçbir şey yaramaz. Dönüme şey yapıyorsun. Erzeli ömüre ulaşıyorsun. Evet, tamam evet. mı? Tabii. Onu da oyun eğlenceyle geçirme. Onun bak, şüphesiz son yurt ise kesinlikle hayatın ta kendisidir. Evet. Şimdi Âlâ 14-17'de yine birçok ayette var. Ama Cenab-ı Hak burada bir şeyi arz edeceğim. Burada hani diyordu ya, hani insan acili sever, çabuk evet. geçerini seviyor da öyle. Ahireti, son yurdu, esas hayatı terk düşünmüyor. Ediyor dediği zaman. Bakın burada bir noktayı ben arz edeceğim. Bakara suresinde bir pasaj var. 200 ayetten başlar, 200 ile 207. ayette biter. Bu pasajın içerisinde ve İslam'ın da artık tekamül edip dinin sona doğru geldi. Bitmesine yakın bir dönemlerde gelmiş olan bu ayetlerde Allah insanların bir tiplemesini yapar. Arap ayetlerde var ya, evet, orada insanlar. Bir şey yapar. Müslümanların bu tiplemeye Cenab-ı Hakk'ın buradaki bize tasvir ettiği kompozisyonunu çizdiği kimselere çok iyi dikkat etmeliler. Bakın şimdi bir şey yapacağım. Bu hani orada hac paragraflarının içerisinde geçer bu ayetler. Evet. İşte insanlardan bazısı ey Rabbimiz bize dünyada ver diyen kimselerdir. Dünyada istiyor. Ya bu adamın şeyi bu. Tamam mı? Evet. Sadece dünyada verdi. Onun içinde ahirette hak edilmiş bir pay yoktur. Yok, bitti. İstediğini verdik zaten. Tamam. Adam bana dünyada verdi. Allah da dünyada onu veriyor. Ahiret sıfır. Sıfır. Yine 202 bu. 201. Yine onlardan Rabbimiz bize dünyada bir güzellik, iyilik ve ahirette de bir güzellik ve iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diyenler vardır. Yani birisi, var ki. Birisi de hem dünyayı iyi olsun, evet, hem de dünya ahireti iyi olsun der. Hani, değil mi? Onu düşünen insanlar da var. Ha, şimdi bu var ya, bir de halkın dilinde bu ayet dua şekline dönüştü. Dua şeklinde biliyor musun? Evet. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve kına azabena. Çok sık tekrar. Bu Allah'ın evet, yani tasvir ettiği bir insan tipinin ağzıyla bu ifade edilmiştir. Güzel bir şeydir. Türkçesini bilsinler, bu duayı da herkes etsin. Okumasınlar, okumasınlar, bu duayı etsinler. Dua için olsunlar. Dua için, evet, dua için. Tamam. Bir de bu tip vardır. İşte onlar, bu tipleri diyor canım, kendileri için kazandıklarından hak edilmiş bir pay olanlardır ve Allah hesabı çok çabuk öğrenir. İşte. İşte o kadar. Bunlar yani ne diyeceğim, vurgunu vuranlardır. Tamam mı? Evet. Bu tipler. Ha, devam ediyor şimdi bak insan tiplemeleri. İnsanlardan kimi de vardır ki onun basit dünya yaşamı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar ve o düşmanlığı en yaman olanıdır. Evet. Bu münafık tiplemesi ya, tamam mı? Evet. O var ya tutar, seninle konuştuğu zaman hep senin anlayacağın Müslümanca, imanca, öylesi yapar çok, ama tamam evet, iki yüzlü. Ama o var ya, yani tamam arka kalbindekine de Allah'ı şahit tutar, bir de, utanmadan, tamam mı? Bu düşmanlığı en şey yapar. O dönüp gitti mi, yetkilendi mi, bak bu çok enteresan. Da yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak için ekini, kültürü, kadınları ve nesli değişime, yıkıma uğratmak için çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. O zaman dediğim gibi bak bugünü, yarını ve toplumu bozmak için elinden geleni yapar. Her şeyi yapar. Niye yapar? Dünyayı fiski fücur içerisinde geçirdiği için, geçirmek istediğinden istiyor, dolayı, ahirete de inanmadığından dolayı, tamam mı? Evet. Her türlü rezilliği yapar. Yapar. Tamam. Evet. Bu nokta çok iyi dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Müslüman gözükerek, şey yaparak, arkasından da dediğim gibi kendisini kamufle etmek için senden gözükenin, ona Cenab-ı Hak bir şey söyledi bak. O ne diyor? Düşmanlığı en yaman olan. En yaman. Evet. Ellettül hısam der ona. Tamam. Hani bir yani, düşman gibi değil. O karşıda görülüyor mu bu içten? Düşmanların düşmanı. Öyle, yani düşmanlara evet, bile yani rahmet yani, okutacak yani kadar yaman, kötü birisidir evet, o. Tamam. Şimdi ona yine Allah'ın koruması altına girdiğindiği zaman o da büyüklük, güç kendisini günaha işlemeye sürükler. İşte öylesine cehennem yeter. O ne kötü bir döşektir. Ya. Şimdi insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini satar. Yani kendini Allah yolunda malını, mülkünü harcar, canını ortaya koyar. Ve Allah kullarına çok şefkatlidir. İşte örnek bunlara olan ne insan dersin? Bu. He? Bu tip örnek Allah namına insan, hiçleşen insan. Değil evet, mi? Hiçleşiyor. Değil işte mi? Bu ayet bağlamında Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın insan tiplemelerini de arz etmiş olduk. Şimdi insan tiplemeleri, devamına evet, gideceğiz. Ha, şimdi geldik meseleye. 22-23. Ayetler. Şimdi surenin girişinde ne demişti Cenab-ı Hak? Kıyamete delil kanıtlar göstereceğim size. Ha, kıyamete evet, ayağa kalkışa, dirilişe kanıtlarım var diyordu. Kanıtlarım vardı. O kanıtları inceleyin diyordu ya. Evet. Şimdi bir de pişman olan insanlara kanıtlar vereceğim. Onu da dikkat edin demişti ya. Evet. Şimdi dikkat başlasın. Dikkat burada başlıyor değil burada mi? Burada dikkat başlasın. Yüzler var ki o an, hangi an? Ölüm anı. Evet. Hani ayetlerde ne diyordu? Yünebbe ul insanı yevme izin bime gaddeme va. Ölüm anında herkes Gerçeği görecek. Yaptığı yapmadığından haberdar edilir. Edilecek. Z raporu alınırdı ya. Evet. Göz bütün hayatı geçecek. Film şeridi gibi gider, yaptığı yapmadığı, hani ter basar ya, evet, o evet, nokta. Evet. Şimdi onları inceliyoruz şimdi. Tamam. Diyor ki Cenab-ı Hak, yüzler var ki o an, o ölüm anında apaydınlıktır. Rablarına nazar edicidirler. Yani evet. Rablerinden nimet beklemektirler. O bekleme yani halinde. Şimdi ölüm anında adam neşesi yerinde. Mutlu. Tamam mı? Ölüm anında mutlu. Mutlu. Evet. Tamam diyor. Şimdi benim büyük patron bana nimetlerin hepsini verecek. İkramiyemi benim verecek diyor. İkramiye yok. Günü bu diyor. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi benim bir esnaf tüccar arkadaşım vardı, atölyesi vardı. Onun maaş dağıttığı günü, onlar mübarek gün derlerdi. Mübarek. Ha, mübarek gün bizim derlerdi, maaş aldıkları. Evet. Onun mübarek anı, mübarek gün. Benim büyük patron diyor, bana nimetlerini evet. verecek diyor. Böyle apaydınlık bekliyor. Evet. Bu beklenti güzel bir beklenti. Evet, evet şimdi efendim. Birisi var böyle, tamam mı? Bir de tam tersi bak, var. Bak şimdi bunun, bu beklentileri biraz şeylerden açalım. Bu beklentili anları var ya. Evet. Şimdi mesela Muttaffifin 22-23'te bu beklentili ayet nasıl açıklandı? Şüphesiz ki ebrar, iyi adamlar elbette naim içindedirler. Tahtlar üzerinde beklenti içindedirler. Yüzlerinde nimetin aydınlığı görürsün. Onlar mühürlü saf bir içkiden sulanırlar ki onun mühürü neticesi mistir. Karışımı teslimdendir. Yaklaştırılmışların içecekliği bu fınardandır. Artık yarışanlar işte bunda de, yarışmalıdır. Bu beklenti hayat, içinde olmak. Evet. Mücadele işte bunlar için olmalı. Evet. Yani ne diyor adı? Onlardan kimse de var ki kendisini yani, ne diyor? Satar. Satar Allah'a kendisi. Satar diyor. Evet. Öyle değil miydi? Güzel bir beklenti. Tevbe suresinin 111-113'ündeki olan pasajda Allah cenneti evet. müminlere mallarının, canlarının karşılığı satmıştır değil mi? Evet. O canlarını, mallarını satan adamlar da patrondan o gün evet. paralarını, ücretlerini beklemeye için dört gözle mutlu evet. şimdi ikramiye alacağız diye sevinç içerisinde. Garanti dedi. İçerisinde evet. bekliyor orada. Evet, bu bağlamda Müslümanlar, ben buradan vereceğim, yani şeyi uzatmamak için çok şeyini vereceğim. Abese 30-39'dan, Enbiya 100-103'ten, Fussilet 30-32, Nahl 30-32, Duhan 51-57'ye mutlaka baksınlar. Bunları uzun olduğu için ben şey yapayım. Orada evet. Cenab-ı Hak bunları ölüm anında hani mehter takımıyla öbür tarafa uğurluyor evet. ve yolcu ikramıyla bunlara nimetler veriyor. Evet. Yani nüzülen min gafurur rahim diyor. Böyle nüzül. Yolcuya indiği zamanki yapılan ikramdır. İkramlar. Hoş geldin ikramı. Ne güzel tamam bir karşılama. Nahl'de ise biliyorsunuz ona hani canını alan meleklerin selam evet. selamlamayla karşılama. Öyle mi? Öyle bir manzara ve var. Evet. Öyleyse mümin, inanmış, hakiki Müslümanlar, kendini Allah'a teslim etmiş kişiler, yüzleri aydınlık, kapıda, patronun kapısında ücret bekliyorlar. Bekleme esnasında. Neşeliler. Pür neşe. Evet, evet. Unutmayalım bunu. Öyleyse tamam. Ve yüzler de var. Kişiler var o gün. Yüzleri asık. Bu ikinci grubu kısa aradan sonra açıklayalım isterseniz efendim. Ya daha başlamadık ki. Nereye gittin? Birinci bölümü şey yaptık. Mutlu insanları gösterdik. Şimdi peki, bir de mutlu olmayanlar peki. var. Onları ikinci arada yapalım peki, isterseniz. Kardeşim. Teşekkür olur. Ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Kıyamet Suresinin 20. ayetinde Rabbimizin uyarıları dikkate alındığında İki grup insan tiplemesi yapılmıştı. Mutlu olanlar ve mutsuz olanlar. Birinci bölümde mutlu olanlara örnekler verildi. Şimdi mutsuz olanlarla ilgili açıklamalarını bekliyoruz. Evet, yani. Bir grup aydınlık, yüz aydınlığıyla neşeli evet. bekliyordu değil mi? Evet. Şimdi işte bunu bekliyor da şimdi bunlar bir hayal değil. Bizim anlatmak istediğimiz burada şu. Müminler özellikle ölüm anındaki kimseleri kontrol etmeliler. Yani şimdi buradaki Cenab-ı Hak onu gösteriyor bize. Diğer insanlar biz görecek burada onları. Burada bir başka bir tasvir, bir şey değil, hayali bir olay değil kardeşim. Şimdi çevrenizdeki ölen adamları izleyeceksiniz, gözlemleyeceksiniz. Evet. Gözlemlediğiniz zaman ölüm anında insanları iki tane şekilde göreceksiniz. Birisi dediğim gibi neşeli. Evet. Tamam mı? Neşeli, bir an evvel ücretimi alayım, Rabbime kavuşayım. Beklenti içerisinde. Hiç böyle geride kalanın ne malını düşünmüş, ne malını hiç düşünmüş. Hepsini zaten Allah'a satmış. Daha doğrusu kendisi ölmezden evvel, o andan evvel hepsini oraya yollamış. Gitmiş zaten. Geriye yani bir şey bırakmamış. Kalmamış. Tamam evet, mı? Evet. Hepsini yollamış. İşte Cenab-ı Hak orada ne diyordu? O gün hep yolladıklarını, daha önceden yaptıklarını, geriye kaldıklarını hep Z rapor oldu ya. Evet, evet. Onu bildiğinden dolayı onun hepsi onun gözünün önünde ben yolladım diyor. Tamam şimdi patron ücretimi ödeyecek diyor. Neşeli bunu bekliyor. Görün bunu. Bir görünüyor. Böyle adam göreceksiniz. O tip insanlar var. Ha. Evet, göreceksiniz. Bir de Anadolu tabiriyle yorgan parçalayan şimdi. Yüzler de var, kişiler var ki o gün asık. Zannederler ki kendilerine bel kıran yapılır. Çok eziyet içerisinde. Burada çok enteresan bir şey var. Bu fakıra bel kıran tabirinin orijinal anlamı kişinin belini kıran en büyük bela. Şimdi bunu nasıl şey yapılır? Hani bir kişi diğerini kucakladığı zaman ya belimi kır, hani ha, kaburga sıkar, kemiklerini kütürdet ederler. Biliyor evet, musun evet. Şimdi? Çatır çatır. Sanki bel kemiklerini, şimdi bel kemiğinin kırılmasının bir anlamı daha var. Vücudu dik tutan şey. Şimdi kemik kırılması ayrı şey. İnsanın beynindeki sinirlerin hepsi o yani omurga, belki omurların içine geçer ya. Evet. Bütün sinirlerde orduna onu şey yaptığı zaman insanın en çok acı duyduğu bir nokta. Evet. Bütün her şeyin merkezi oradan merkez geçiyor. Orada olduğundan dolayı. Evet. Bütün acıyı sinirleri beyine götürür. Sanki yani en kötü azabı, en kötü işkenceyi, evet, dünyadaki en büyük acıyı o çekiyor. Demek ki insan o gün her şeyin bittiğini anlamış, büyük belaya çarpıldığını artık yüz yüze gelmişler. İşte o adam da o acıyla, o ızdırapta ne yapıyor? Kendisini bu defa çıkış yolları aramaya başlayacak. Hani evet, çırpınacak orada. Öbürü hiç şey sorunu yoktu bak. Değil, o beklenti içerisinde. Ama bu insan, bak şimdi buradan bir kurtulmanın yolu nasıl? Ben bundan nasıl kurtulurum? Hala tamam, düşünüyor, evet. Düşünüyor, ben bundan kendimi nasıl kurtaracağım? Evet. Onun işte çırpınıyor. Ama şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, mal, mülk falan filan harcasam, doktor moktor, bakalım ne gelecek? Kella. Kesinlikle hayır. Onların düşündüğü gibi. Hayır. Hiç aklına bir şey getirme. Ne hangi çareyi yaparsan yap. Evet. Sorun yok. Ruh, can köprücük kemiklerine dayandığı. Evet. Bak, çare bulan kimdir? Ya, ne kadar acı bir şey. Ne denildiği ve can çekişen kişi bunun ayrılık, bunun o ayrılık anı onu anladığı ve bacak bacağa dolaştığı zaman işte o gün sürülüp götürülmek sadece Rabbinadır. Başka yeri yok. Başka yok. Evet. Bak şimdi buradaki niteliklere bak şimdi. Bacağın bacağa dolaşması evet, ve adamın ruhiye o günkü şeyde ilaç, çare, doktor vesaire araması. Burada evet, hani ruh can hani şeye dayandığı zaman, köprücük kemiğine dayandığı zaman. Şimdi bu dayanır ama böyle hani şöyle bir şey var bunun anlatımında da ruh dayanıyor. Yani evet, bir kuş misali kafesten kurtulmak kuş isteyen bir kuş tasvir ediliyor evet, sanki burada. Ama dayanıyor, çıkamıyor. Çıkamıyor bir türlü. Çıkamıyor. Ölemiyor yani. Ha evet, ölemiyor ama bir an evvel ölsün istiyor ama kurtulsun istiyor. Kurtulsun o ızdıraptan. Bak ha. Ama onu da yapamıyor. Bir türlü kurtulamıyor. Nefeci bir şey. Aman Allah'ım ya Rabbi. Tamam mı? Evet, evet. Bir türlü kurtulamıyor. Evet. Doktor arıyor, ilacı arıyor, oraya götürülüyor, buraya götürülüyor. Oydu, buydu. Çırpınıp da çırpınıyor. Bir an evvel ölsem diye de bağırıyor ama olmuyor. O da olmuyor. Kafesten kuş çıkamıyor. Ya. İşte bir de bu tip insanlar var. Aman tamam mı? Evet. Şimdi bu kim? Pişman olan insan. Pişman. Biliyor musun? Nefsi levvame diye bahsetmiştik. Şimdi evet, bu adam da durmadan bacağın bacağı dolaşma, bir de var, bacağın bacağı dolaşması nedir? Yürüyemez. Yani normal yürüme, telaş. Telaş içerisinde. Bu telaşı ifade eden bir nereye ifadedir. Nereye gittiğini bilmiyor. Tabii. Değil mi? Hem Türkçe'de derbederlik, şaşkınlık ve buna bağlı halsizliği ifade eden bir ifade bu. İşte burada Cenab-ı Hak yine bu kompozisyon çiziyor. Bunu da izleyin diyor. Evet. Bu tip insanlar da görüyorsun. Evet. Demek ki bir insan yaşayıp da iyi yaşamış, kötü yaşamayıp da yavaş yavaş lambanın söndüğü gibi, tamam mı? Gaz bittiği zaman lamba söner ya. Güzel bir örnek. Veyahut da hani elektrik el fenerindeki pil bittik süre yavaş yavaş, pil biterken ışık yavaş yavaş söner de öyle yok olmuyor. Ya mutlu bir şekilde geçiş var. Evet. Ya da böyle çırpınarak, yorgan parçalayarak, döşek parçalayarak gidiş var. İkisinin birisi. Tam ilaç arama, doktor arama vesaire feryat figan var. Ve yaptıklarına pişman olan bir adam var. Öyle ya, mi? Aman Allah'ım ya Rabbim. Evet. Evet. Bunun çaresi yok. Şimdi yukarıdaki ayette neydi? Hani o kaçacak yer arardı da. Allah kaçacak yer yok. Yok diye bildirmişti. Gella la ezer. İlla Rabbike yevmizmüştü. Rabbine gideceksin diyordu ya 12. ayette. Burada da bacak bacağa dolaşmış, çırpınmış, doktor ya aramış ama yok. Çare yok. Çare. Adres ömür belli. Ömür de kalmadı. Peki. Evet. Peki. Şimdi bu adam ne? Yani şimdi bu hale düşen, bacak bacağı dolaşan, bel kıran yapılan, dediğim gibi doktor ilacı arayan, çırpınan adamın şeyi ne? Bunu. Fakat o ne onayladı, ne destekledi, fakat o yalanladı ve geri durdu. Bu çok önemli. Evet. Ne onayladı? Bu o adamın. Hayatındayken. Ve sonra da gerine tamam mı? Evet. Yakınlarına gitti. Evet. Bunu ömrünü devam bu şekilde yıkım, geçirmiş. Çok yakın sana, hem de çok yakın. Yine de yıkım. Çok yakın sana, çok yakın. Evet. Şimdi yıkım. Bu yakında adamın hayatında bir yöne şey yapılıyor. Burada sahne. Bir geri dönüşle anlatım yapıldı. Bu tip yatak döşek parçalayanlar var ya, evet. Ölmek istemeyenler, Allah'ın huzuruna varmak istemeyen adamlar var ya, evet. Bunlar hayatındayken Allah'ı, elçiyi, Kur'an'ı tasdik etmeyen. Onaylamamıştı. Evet. Ve yalanlayan ve mali yönden de şeye geldiği zaman hiçbir zaman için Allah rızası için yani toplumsal yardımlara katkıda bulunmayan adamlar. Destek tamam vermemiş hiçbir şey. Buna rağmen evet. Bu adam var ya şimdi buradaki çok enteresan bir tip var burada anlatımında. Sonra da o gerine yakınlarına gitti. Şimdi buradaki olay çok şey. Gerine yakınlarına gitti. Sümme zehebe ila ehli yetematta. Yetematta evet. Nedir biliyor musun? Şimdi onun anlatımında bu Anadolu'da çok görülür. Kibirli, gururlu, malına, mülküne, oğluna, evet. Uşağına güvenen adam güvenen var ya. Insan. Mesela genellikle ceketini, paltosunu sırtına giymez. Omuzuna atar. Atar. O tip insanlar topluma çok. Böyle çarşıdan, pazardan, kahveye şey hava giderken atar. Hava atar böyle adımla böyle bir öyle gerine gerine. Çok var. Çok var ya işte. Var. Bu o yürüyüşü. Onu tasvir ediyor. Aha. Çok enteresan. Yani dünyada bana ölüm gerine, yok falan filan diyen adamlar var ya. Vay be. İşte bu yetemat da o tip yürüyüş ifade. Ben onun da orijinalinden. Yani Türkçe'de yetemata. Böyle hani gerine dedik ya. Evet. Tercümede. Türkçe o şekilde tercüme ediyor. Bu hani o davranışı ifade eder. Evet. Ama öyle yapsan da böyle yapsan da yıkın sana çok yakın. Tabii ki. Ölüm sana çok yakın. Yakında hani belanı hesabını bulacaksın. Hesabını göreceğiz. Evet. Hesabın görülecek. Evet. Şimdi meseleye geliyoruz. Biraz kısa evet. Geçeceğiz yani. Böyle. Yoksa o insan başıboş bırakılacağını mı sanır? Evet. Şimdi Bürüz suresinde ne demişti Cenab-ı Hak o yeminlerin kasemin arasında? Rabbinin kıskıvrak yakalanması çok çetindir. Çetin demişti. Ya, evet. Bu insan yani böyle inansız, imansız adam var ya başıboş bırakılacağını mı sanır? Neden aklına geliyorsa? Şimdi şöyle bir şey var, affedersin canım. Burada Cenab-ı Hak süda kelimesini kullandı. Süda. Süda. E hasebul insanı en yüksekte süda. Bak, südan sözü. Südan sözü nedir biliyor musun? Orijinal anlamını söyleyeyim de. Buyurun. O böyle başıboş demekle yetinmeyelim. Ayetin ifade ettiği tam mesela. Süda sözü dağda, bayırda, çölde kendi başına bırakılmış deve demek. Terk etmişler. Terk edilmiş veyahut da kaçmış, ipini koparmış. İstediği yerde gezer, istediği yer içer falan. Başıboş. Evet. O devenin hali. He. Tamam. Ona kullanılan bir sözcük bu. Süda onu ifade ediyor. Süda ona kullanılan bir sözcük. Tamam. Biz burada hani şey olarak başıboş bırakılmış sözcük ama bu deveden gelme bir sözcük. Evet. Yani insan, Cenab-ı Hak diyor ki insan ovadaki, dağdaki, kırdaki, bayırdaki başıboş deve hayvan değil. İnsan değildir. Onun tamam mı? Toplumsal bağları var. Evet. Tamam mı? Evet. Onun toplumsal bağları var. Sosyal bir hayat o için canının yaşayacak. İstediğini, önündekini hani fücurla geçirmek isteyemez. İsteyemez. Orada diyordu ya, o insan öyle istiyor diyor. Kurallara uymak zorunda. O deve değil, istediği yerde otlayacak. Onun için sınırlayıcı, dinin, toplum değerlerinin ona getirdiği kurallar vardır. Evet. Özgürlediğini kısıtladığı davranışlarına hani şey iskamet vereceği ortak ilkeler vardır. Tamam var. Evet efendim. Marufuyla, münkeriyle, nehisiyle, emiriyle onun şeyi vardır. İnsan hayvan değil. Tamam. Sosyal varlık, onun bağlayıcı unsurları vardır, toplumsal değerleri vardır. Öyle mi? Evet. Evet. İşte Cenab-ı Hak böyle diyor ve arkadan da yani bırakılacağını sanıyor. Bunun şu anlamını da dikkate alacağız burada. İnsan daima nereye giderse gitsin, evet, başıboş değil, devamlı kontrol edilmekte. Tamam. Tamam. Başıboş olduğunu zannetmesin. Tamam, bak şimdi bunun iki tane veçesi var, iki yüzü var bu ifadenin. Evet. İnsanın mutlaka bir gözetmeyeni, üzerine hani kayıt tutma, şöyle bir şey daha vardı, onu da hatırlayacağız bu ayette. Biliyorsunuz daha önceki bir ayette, belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendi nefsine gözetmendir. Uzaktan nefsine falan filan lüzum yok. Biliyor kendi kendini. İnsanın ne yaptığını, ne yapmadığını kontrol eden, kayıt altına altından yine kendisidir. Şey hafızalar var. Evet. Evet. Mesela Tarık'ta bilginler ve Tarık delip geçen Kur'an ayeti grubu tanıktır ki bu gelecek. Kesinlikle her benliğini tamamlamış varlığın üzerinde bir takım koruyucular vardır. Koruyucular vardır, evet. Şimdi Mü'min 115'te, peki siz bizim sizi sadece boş yere oluşturduğumuzu, şüphesiz sizin yalnızca bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Kulağınızdan tutup getireceğiz diyor Cenab-ı Hak. Ali İmran 178'de, Allah'ın ilahlığını, Rabliğini tanımayan şu kimseler, şüphesiz bizim kendilerine göre tanıyışımızın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Şüphesiz biz onlara daha çok günaha girsinler diye süre tanıyoruz. Ve onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Yani burada insan şey, evet, kendisine verilmiş fırsatı, yani müsamahayı kötüde kullanmasın. Yoksa kötülük yapanlar bizi öne geçebileceklerini, bizden kaçabileceklerini mi sanıyorlar? Ankebut 4.6'da bu. İlkel olarak benimsedikleri şey ne kötüdür? Yani başıboş yaşama var ya. Evet. Ne kötüdür? Kadar, ne kötü bir yaşantı. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz ki Allah belirlediği zaman kesinlikle gelicidir ve o en iyi duyandır, en iyi bilendir ve kim gayret gösterirse ancak kendisi için gayret gösterir. Şüphesiz Allah kesinlikle alemlerden zengindir. Zengindir. Bak, şimdi burada iki nokta var. Bir defa kesin olarak Allah'a kavuşmayı umanlar, vaat ettiği gün ölüm herkese gelecek. Kesin, bundan gerçek, şüphesi yok. Kurtuluş yok. Ha, bu bir uyarı. Bir de burada Cenab-ı Hak ne diyor bak, kim ne gayret ederse kendine. Kendinedir. Evet. Kimse kimseye hayır yapıvermez. Evet, evet. Kimse kimseye de zarar vermez. Yaptığını, ettiğini hepsi kendisi kendine şey yapacaklar. Dese, bu ilkede çok iyi bilinler. Evet. Kimse kimsenin adına ne suç işler ne de sevap işler. Tamam mı? Bir de burada şu var. Allah kesinlikle alemlerden zengindir. Kesinlikle. Yani zenginlik ihtiyaçsızlık demek. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyada vermiş olduğu ödevler, görevler Allah için değildir. İnsanların İnsan yararına içindir. Şeydir. Evet. İnsanlar Allah'a hiçbir şey yapıvermezler. Allah'ın ihtiyacı yok. Samettir Allah'a. Allah, Gandhi'nin şeyi ihtiyaçsızlık demek. Evet, Gandhi. Yapılan şeyler herkesin kendinedir. Allah'a dedi bir şey katamazlar. Tamam. Tüm insanlık isyan etse Allah'a bir zarar olmaz. Tüm insanlık gece gündüz kulluk etse de Allah'a bir şey katamazlar. Katmaz. O samettir. Evet. Kendinedir. Evet, yine bu konuyla ilgili de çok ayetlerimiz vardır. Şimdi işte Cenab-ı Hak bu noktada bize insanın dış dünyadan hani örnekler evet. verdi ya, insanın pişmanlığıyla vesaire. Aslını gösteriyor burada da. Şimdi bu da öze döndürüyor. Dinleniyor. Bak şimdi 37. ayette öyle evet, mi? 37. ayette. Şimdi öze döndürecek. Öze dönme şimdi şeklini bu ne? Misallendiriyor. Şimdi bak şimdi evet. bu misal de dirilmeye geldik. Pişmanlığı İlk başlangıca. Bıraktık. Pişmanlığı şey yaptık, kendini ayıplama noktasını şey yaptık da. Şimdi Allah işte bu pasaja çok iyi dikkat edeceğiz. Tamam. Bu pasaja çok iyi dikkat edeceğiz. Allah burada ölüleri nasıl dirileceğini, insanlığın nasıl dirileceğini bize ispat edecek. İspat olarak. Evet. O noktaya geldik işte şimdi. Evet. Bu surenin o can bölümüne geldik. Can alıcı noktası burası. Evet. evet. Şimdi o insanı işaret insana. Ayarlanmış bir meniden bir nutfe değil miydi? Evet. Başlangıçta yani öyleydi. Şimdi kendini inceleme. Biyolojik olarak kendini incele. Önce ayarlanmış meniden bir nutfe. Hmm. Sonra bir embriyon idi de sonra onu oluşturmuş, sonra düzene koymuştur ki ondan da iki eşi, erkek ve dişi var etmiştir. Var etmiştir. Evet. Şimdi önce kendinden bir başla. Hmm. Sen önce neydin? Ya aslın neydi senin? Senin aslın neydi? Şimdi insansın böyle eli, ayaklı, gözlü, kulaklı. Şimdi sen başlangıca önceden, dön. Ha, evet. Değil mi? En başlangıçta neydin? Evet, en başlangıçta neydin? Ya, evet. Ha, sen ayarlanmış. Bir meni. Bir neydi? Şimdi burada pis. Değerli izleyicilerimize şunu söyleyeceğim. Bunu da bir bildireyim mi? Ayarlanmış bir meni. Hı, ayarlanmış o da. Bak, meniden önceden bir nutfe. Hı. Şimdi meninin içerisindeki karışımın bilimsel olarak oranları var. Kimyasal evet. analizinde onlara bakıldığı zaman şundan şu kadar, şundan bu kadar, bundan bu kadar gibi ayarlanmış, ölçüler var. Ölçümlü. Bu meni ve nutfe olayını bilimsel kitaplarda, bilim ve teknik kitaplarından, biyoloji kitaplarından okusunlar, incelesinler. Onu ifade ediyor burada. Ha, oraya gönderiyor. Hmm. Şimdi bizim burada anlatmamızın yok. Biz tabii, onu teknik. Şeyde yani. Biz ancak ansiklopedik olarak bilgileri aktarırız. Tabii ki. Ama işin aslı şey bu çok derin işleyemiş. Bir bilgi. Doğru. Orada nutfe meni karışımındaki ayar oran. Sonra embriyon, o gelişme. Sonra yaratma, oluşma ve düzene koyma. Düzene koymuş. Ha, burada bir şey daha var. Çok enteresan, onu da vuracaklar. Ve meniden erkek dişi. Evet. Şimdi insanların erkek ve dişi olması meniye bağlı. Meniye, erkeğe bağlı. Evet. Meni erkekteki. Evet, evet. Kadında yumurtadır. Yumurtadır. Tamam mı? Evet. Onun için bir insanın yani doğan çocukların erkek olmasında, kız olmasında kadın tarafın rolü yoktur. Yoktur. Kadının evet. ürettiği yumurtanın rolü yoktur. Evet. Bu erkeğin menisindeki oluşan kromozomlar X ve Y hani evet. onu herkes yine bilim kitaplarından onu da incelesinler. Evet, evet. Tamam mı? Kromozomların durumuna göre evet, hangisi? Onu da evet. oralardan incelesinler. Ölçümlenmiş, biçimlenmiş tamam. bir takdir edilmiş. Orada X ve Y kromozomlarının evet. işte ikiye birinden falan filan onlar gelir. Onu da herkes X, oradan şey yapsınlar. Evet. evet. Şimdi bu ayetlerden de bu ayrıca Kur'an'ın bir mucizesidir biliyorsun bunlar. Bu ayetler indiği zaman ne meninin bir karışımı, ne oranı, tamam mı? Ne embriyonun gelişimi, onlar tıp dilimde hani keşfedilebilmiş değildi. Hiç bilmiyordu. Ne de doğan çocuğun erkek ve dişinin olması meniden olduğu, meni kaynaklı olduğu bilinmiyordu. Bunu Kur'an 1500 sene evvel insanlığa öğretti. Evet. Bu da Kur'an'ın bir mucizesidir. Bunu peygamber bilip de kimseye öğretmiş değildir, tamam mı? Allah'ın bildirmesiyle. Peki, burada evet. meniden buradan. Şimdi noktayı koyuyoruz bak şimdi. Peki Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Bu da kolay. Ha şimdi meniyi aldı ya oradan, ya, ilk o tabii. şeyden getirdi ya. İnsanın o aşaması var ya. Evet. Onları geliştiren, yaratan, o aşamalara getiren, bunları plan programlayan. Peki yeniden yani ölüleri diriltmeye kadir olamaz mı? Kadir hiç? Değil mi yani? Ya, yeniden yaratmaya kadir değil mi? Bunun evet. cevabı ne? Kadirdir. Elbette ki. Tabii ki. Yani bu elbette hiç... ki. Tamam mı? Elbette aksi ki. Aksi düşünülemez ha. bunun. Şimdi bak bu ayetlerle ilgili. Şimdi peki biz oluşturmada acizlik mi gösterdik? Hayır ama onlar yeni bir oluşturuluştan kuş geçinirler. Ya ilk modelsiz, prototipsiz yaratmışız. Yoktu. Evet. Sonrasını, ikincisini yapmak daha kolay. Daha kolay. Değil mi? Yani bunu düşünemiyor musunuz? Bunu düşünemem. Bak şimdi hep kıyameti dirimi ispat ediyor Cenab-ı evet. Hak. Mümin 57'de. Elbette ki göklerin ve yerin oluşturulması insanların oluşturmasından daha büyüktür. Daha kolay. Tabii. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. Evet. Şimdi yine burada Hac 5-7'de, Tarık 5-9'da, Ahkaf 33'te, şimdi Yasin 78-81'de, İsra 97-99'da. Bak şimdi. Bunun örnekleri var. Bütün evet. bu müşriklerin orada kemikleri alıp bunları mı diriltecek Allah vesaire gibi alay ederim tamam, şekilde. Bunu dedikleri şey yapılır. Ama Cenab-ı Hak bu konulara bakın şimdi çok enteresan. O kemikleri ufalamışlar hani Sad suresindeki ifadeyle. Evet. Bu mu dirilecek? Kaybolup gittikten sonra Allah diyor ki hiçbir şey kaybolmaz. Kaybolmuyor. Diyor. Kaybolmuyor. Tabii ki. Her şey yerinde diyor. Kesinlikle. Biz onları dağıldığı yerden geri getiririz tekrar diyor. Tekrar müstevden. Hani biliyorsunuz evet. Hud suresinde de biz onların emanet durduğu yeri şeyinde biliriz, biliriz. Diyordu. Evet. Öyle değil mi? Evet. Evet. Evet. Onun için hiçbir şey kaybolmuyor. Biz onları yerine getireceğiz diyor. Ama bu dirilmeye daha mükemmel örnekleri var. Kur'an'da. Kur'an'da başka örnekleri var. Kur'an'da çok örnekleri var. Esas ispat noktası da bundan sonra orası. Oraya gelecek. Kaş göz işareti başladı. Çok süremiz doldu da eğer dolduysa bu onu öbür şey güncel mesajı da verecekseniz. Yok kıyamet... bitirelim öyle verelim. Öbür programda devam edelim öyle mi efendim? Tabii öbür programda. Peki efendim öbür çok programda. Teşekkür ederim. Ağzınıza evet. sağlık efendim. Teşekkür çok sağ ederim. Olun. Çok sağ olun. Var olun. Sağ olun. Değerli izleyicilerime selam saygılarımı iletiyorum. Sağ teşekkür olun. Ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen arkadaşlarımızın tümüne de teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.